Hayır kalmak olmaz, eziyet ediyorsun. Gönlüm hep seninle, bunu biliyorsun. Yalvardım yakardım, inan ediyorsun. Seni seviyorum, çok özür diliyorum. Bitir bu hasreti, rica ediyorum. Yanıyor bağrım sen yokken, geçiyor ömrüm kendimde. Ona olanlar yüzünden, affetmem kendimi. Helal oy, oy, oy. Helal oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, etmem kendimi. Helal oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, helal oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, etmem kendimi. Ayrı kalmak olmaz, eziyet ediyorsun. Gönlüm hep seninle, bunu biliyorsun. Yalvardım yakardım, inan ediyorsun. Seni seviyorum, çok özür diliyorum. Bitir bu hasreti, rica ediyorum. Yanıyor bağrım ayakken, geçiyor ömrüm kendimde. Ona olanlar yüzünden, affetmem kendimi. Helal oy, oy, oy, oy, oy, oy. Helal oy, oy, oy, oy, oy. Helal oy, oy, oy, oy, oy, oy. Affetmem kendimi. Helal oy, oy, oy, oy, oy. Helal oy, oy, oy, oy, oy. Helal oy. Affetmem kendimi, affetmem kendimi. Seni çok özledim, gece gözlüm benim. Gemilere bir gel, yine gidersin. Sonbahar rüzgarı kırarken dalları, ayrı düşen yaprağı. Olsaydım, olsaydım, ben yağmur olsaydım. Düşseydim bulutlarda, çirpiçte durulsaydım. Olsaydım, olsaydım, ben yağmur olsaydım. Düşseydim bulutlarda, kirpiçte durulsaydım. Unutuldum mu ben? Unutuldum mu ben? Seviyorsan denizleri açmam, yine gidersin. Unutuldum mu ben? Unutuldum mu ben? Seviyorsan denizleri açmam, yine gidersin. Oh, öptün beni. Olsaydım, olsaydım ben yağmur olsaydım, düşseydim bulutlarda kirpiçte durulsaydım. Olsaydım, olsaydım ben yağmur olsaydım, düşseydim bulutlarda kirpiçte durulsaydım. Unutuldun mu ben? Unutuldun mu ben? Seviyorsan bulutları çöz gel, yine gidersin. Unutuldun.